Wreszcie powiedz tak swoim klientom, bo teraz w banku Pekao S.A., tym z żubrem, otrzymasz terminal na 18 miesięcy za darmo i dodatkowo możesz zyskać do 200 zł. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Więcej informacji na stronie www.pko.com.pl/konto/terminal. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, Wszystkich Świętych, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o porozumieniu w locie, bilansie środy na drogach i kwestie na stołecznych starych Powązkach. 7 godzin wieczorno-nocnych rozmów jest porozumienie między zarządem lotu i związkowcami. Zawarto je około 2 nad ranem. Strajk został zakończony. Zwolnione osoby przywrócone do pracy w najbliższym czasie ma dojść do rozmów na tematy płacowe. Zarząd zapewnił, że nie będzie kierował roszczeń finansowych wobec osób, które uczestniczyły w strajku. Związkowcy zwracają uwagę, że zakończyli strajk, ale są nadal w sporze zbiorowym z pracodawcą. 13 osób zginęło wczoraj na polskich drogach, 135 zostało rannych, doszło do niemal 130 wypadków. Policja przypomina, że trwa akcja Znicz. Nad bezpieczeństwem podróżnych czuwa około 5000 policjantów. Radosław Kobryś z Komendy Głównej jeszcze raz apeluje o rozsądek i przypomina, że to w dobrych warunkach częściej dochodzi do wypadków niż przy złej pogodzie. Wtedy zaczynamy jechać szybciej, robi się niebezpiecznie, a prędkość nie wybacza błędów i naprawdę prędkość zabija. Zatem, proszę Państwa, noga z gazu i myślmy o tym, jakie manewry wykonujemy i gdzie może czyhać zagrożenie. Policja zapewnia też, że brak kadr nie zaszkodzi akcji Znicz. Policjanci od kilku miesięcy prowadzą protest. W jego ramach biorą zwolnienia lekarskie. Human Rights Watch oskarża palestyńskie władze, że wtrącają do więzień przeciwników politycznych i dziennikarzy. Chodzi zarówno o władze autonomii palestyńskiej, jak i strefy Gazy. Obie stanowczo temu zaprzeczają. Wojciech Cegielski. Składający się ze 145 stron raport jest efektem 2-letniego śledztwa aktywistów. Human Rights Watch opisuje w nim losy ponad 80 osób, które trafiły za kratki za udział w pokojowych manifestacjach czy też za wpisy w mediach społecznościowych. W lipcu ubiegłego roku zostałem przez Służbę Bezpieczeństwa aresztowany za wpis na Facebooku. We wpisie porównałem warunki życia zwykłych mieszkańców Gazy z tymi, które mają przywódcy. Mówi Amer, który spędził w więzieniu kilkanaście tygodni. Human Rights Watch twierdzi, że za krytykę władz do więzienia można trafić nie tylko w rządzonej twardą ręką przez radykałów w Gazie, ale także na uważanym za umiarkowany zachodnim brzegu. Kiedyś służby koncentrowały się tylko na aktywistach. Dzisiaj to już nie tylko aktywiści, ale także dziennikarze i wszyscy, którzy wypowiadają się publicznie. Blogerzy, ludzie działający w mediach społecznościowych. Co więcej, nie pamiętam, żeby ktokolwiek ze służb, kto w czasie przesłuchań stosował tortury, był pociągnięty do odpowiedzialności. Twierdzi prawnik z zachodniego brzegu Mohamed Karacz. Według światowego rankingu demokracji brytyjskiego tygodnika The Economist, tereny palestyńskie znajdują się na 108 miejscu na świecie, gdy chodzi o respektowanie wolności obywatelskich. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na Starych Powązkach w Warszawie już trwa 44. kwesta na rzecz renowacji zniszczonych grobowców. Będzie trwała 3 dni, weźmie w niej udział ponad 200 osób, w tym znani aktorzy i artyści. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy Starych Powązkach. Jak przebiega zbiórka? Pierwsi kwestujący ustawili się już przy bramie świętej Honoraty kilka minut po godzinie 9:00. Choć jeszcze ruch przy ulicy Powązkowskiej jest względnie niewielki, te puszki już zaczęły się napełniać. Uczestnicy zbiórki przekonują, że w tym roku kwesta sprawia szczególną przyjemność, bo w Warszawie jest piękna, słoneczna pogoda. Wielu z nich ma jednak też swoje osobiste powody, żeby w akcję się zaangażować. Już coś słychać. Coś słychać niedużo, ale będzie więcej. Można powiedzieć, że to już taka tradycja rodzinna trochę, a w tym roku jeszcze jest szczególna. Ponieważ dziadek nie bierze udziału. On był takim rodzinnym przywódcą, można powiedzieć. Pan przejął puszkę. Tym razem muszę zebrać jak najwięcej, pokazać, że też mam to coś, co dziadek. Widzę, że pan przyjechał z Nowego Targu, żeby kwestować. Tak. Powązki są mi bardzo bliskie, tak samo jak i stolica. Ja jestem takim przyszywanym warszawiakiem. Czyli trochę góral, trochę warszawiak. Tak. Ciężko jest po prostu utrzymać Powązki, ale jak również sami też znajdziemy się kiedyś w trudnej sytuacji, że będzie ktoś dla nas też pomagał. Za chwilę do kwesty dołączą też znani artyści i aktorzy. W tym roku w zbiórkę zaangażują się m.in. Maja Komorowska, Kazimierz Kaczor, Emilia Krakowska czy Bartosz Opania. Dziękujemy, mówił Karol Surówka. Dodajmy, że w tym roku zebrane pieniądze zostaną przekazane na dokończenie remontów nagrobków i kaplic przy Alei Katakumbowej. Na Litwie od dziś obowiązuje zakaz korzystania z telefonów na przejściach dla pieszych. Grzywna za używanie komórki na pasach wynosi od 20 do 40 euro. Od dziś także kierowcy muszą zatrzymać się nie tylko na widok pieszego znajdującego się już na pasach, ale też oczekującego na przejście lub zmierzającego w jego kierunku. Jeszcze wiadomości dla turystów. Szlaki po słowackiej stronie Tatr od dziś tradycyjnie zamknięte do połowy czerwca. Chodzi o trasy powyżej schronisk oraz niektóre odcinki w dolnej części dolin. Od jutra zamknięte będą m.in. Dolina Cicha, Dolina Koprowa, Krywań przy Jamskim Stawie, Dolina Mięguszowiecka, Rysy od Rozdroża nad Żabim Potokiem czy Dolina Zimnej Wody. Ze względu na intensywne opady śniegu, oblodzenia i zagrożenia lawinowe Słowacki Park Narodowy może też zdecydować o czasowym zamknięciu innych odcinków. Turyści, którzy złamią zakazy, narażeni są na niebezpieczeństwo. Słowackie służby mogą także ukarać ich mandatami. Już teraz po słowackiej stronie Tatr panują trudne warunki. Powyżej 2200 metrów w górach zalega 15 cm śniegu. Wiatr osiąga tam prędkość nawet do 135 km na godzinę. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wszędzie słońce od 14 stopni nad morzem do 16-18 w głębi kraju i 22 na krańcach południowo-wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy chcę, żeby biznes ruszył do przodu, wsiadam do Sprintera z napędem na przednie koła. Mercedes-Benz Sprinter dobrze trzyma się na śliskich drogach, nawet gdy kierowcy wracają bez obciążenia. Nowy Sprinter może zabrać teraz 50 kilo więcej. Pali mało i cenę ma niską jak próg załadunkowy. Limitowany, dobrze wyposażony, gotowy do odbioru Sprinter z przednim napędem już za 89 400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroku okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Tylko na niepodległa.polskieradio.pl archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Fiat Fiorino Business z klimatyzacją już od 29 990 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Business. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Stay behind, some never move at all. Girl in amber trap forever spinning down the hall. Let no part of her go unremembered, clothes across the floor. Girl in amber long to slumber shuts the bathroom door. The song, it's been since 1984. The phone, it rings no more. The song, it's been spinning now since 1990. If you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, just bleed. And if you wanna bleed, don't breathe a word. Just step away and let the world spin. And now and turn, you nearly sup his shoes, your little blue-eyed boy. Take him by his hand, go moving, spinning down the hall. I get lucky, cause I tried again. I knew the world it would stop spinning now since you've been gone. I used to think that when you died you kind of wandered the world in a slumber till you crumbled, were absorbed into the earth. Well, I don't think that anymore. The phone, it rings no more. The song, it spins now since 1984. The song, it spins, it's been spinning now. And if you hold me, I will tell you that you know that. If you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe. And if you wanna leave, don't breathe a word and live. In Amber, Nick Cave, The Bad Seeds z płyty Skeleton Tree rozpoczynają drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania do południa. Nick Cave podarował Marianne Faithfull przepiękną piosenkę Gypsy Fairy Queen, która promuje jej nową płytę Negative Capability. Płyta ukazuje się jutro, dzisiaj przedpremierowo. Słuchamy tych piosenek w audycji do południa, ale oprócz tego podarunku Nick Cave dołączył także do Marianne, do muzyków w piosence, która otwiera jej nowy album Misunderstanding. Misunderstanding is my name. What I am is not a game. Such an easy trap to fall for anyone. And then you find yourself alone. No explanation you can give that you or I believe, understand. Such a shame, no way to live, but hard to get away from misunderstanding. Misunderstanding. Only want to know the truth, make things clear, at least to some, not everyone. That can never happen on its own. Help me, other people, understand that I am not alone. misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding. Stay away, stay far away from me and from those I love. You only want to fuck me up if you can, but I say no. Lovers need a lot of rest to give their all, to give their best. Mistakes are worthless, a misunderstanding's worse. A game I will not play, a curse, misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding, misunderstanding. Love is real, love is here. The only thing I know for sure, love lasts longer, have no fear. Only you have such a lure, only you have such a lure, only you have such a lure. I to właśnie Nick Cave dośpiewuje te ostatnie słowa. Misunderstanding, pierwsza piosenka na nowej płycie Marian Faithful, Negative Capability. Płyta ukazuje się jutro. Zapis miesiąca pracy tak naprawdę w styczniu 2018 roku. Miesiąca także przyjaźni, wymieniania się pomysłami i czegoś bardzo, bardzo pozytywnego we wszystkich wywiadach, których Marian Faithful udziela, promując tę nową płytę. Mówi o tym, że powstawała właśnie w takiej atmosferze ogromnej życzliwości, przyjaźni i oczywiście odrobiny magii. Wrócimy do tej płyty jeszcze dziś w audycji do południa. 17 minut po 10. Dziś przez cały dzień w programie trzecim wspominamy tych, którzy w ostatnich 12 miesiącach odeszli i czas na kolejne z takich wspomnień. Miloš Forman zmarł 13 kwietnia w Warren w stanie Connecticut. Wybitny czeski reżyser od 1968 roku, mieszkający i tworzący w Stanach Zjednoczonych, na trwałe wpisał się w historię światowego kina. Twórczość autora Lotu nad Kukułczym Gniazdem wspomina Grzegorz Pieńkowski, filmoznawca i przewodniczący Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. Miloš Forman to było dla mnie w swoim czasie i odkrycie, i inspiracja. Człowiek, który tworzył czeską nową falę, który wystartował trochę już dzisiaj zapomnianym, niesłusznie jeszcze zrealizowanym na studiach prowokacyjnym filmem Konkurs, gdzie pokazał ówczesną czeską młodzież, która chce tylko i wyłącznie pewnego blichtru, nie zastanawiając się nad tym, czy jest w stanie cokolwiek dać z siebie. Debiut Czarnym Piotrusiem, który wstrząsnął społeczeństwem czeskim, pokazując, że młode pokolenie nie jest przygotowane do życia po prostu. Potwierdził to potem w 65 roku Miłością blondynki, która była jeszcze większym wstrząsem, bo dotyczyła kobiet, dziewczyn. Przyszedł film Pali się moja panno po nagrodzie weneckiej dla miłości blondynki, sfinansowanej częściowo przez Dino De Laurentiisa. Film, który do dzisiaj jest chyba jedną z najbardziej zjadliwych satyr na lokalną władzę. W 68 roku został zaproszony do Stanów Zjednoczonych. Tam go zastała interwencja Wojsk Układu Warszawskiego. Został już w Stanach. Dzięki przyjaciołom nakręcił swój pierwszy amerykański film Odlot, Taking Off, z kapitalną rolą Bucka Henry'ego. Do dzisiaj film, który no, jest super aktualny i pomimo upływu lat okazuje się, że w relacjach rodzice-dzieci chyba nic się nie zmienia. po sukcesie odlotu, a był to rzeczywisty sukces, Michael Douglas zaangażował go do nakręcenia lotu nad Kukułczym Gniazdem. Oscary, 5 tych najważniejszych. To pozwoliło mu kilka lat później nakręcić Her. Też bardzo ciekawe to fakt, że Her formanowskie to nie było Her sceniczne i zrobił jedno z najbardziej wstrząsających dzieł antywojennych. Potem było czasami lepiej, czasami gorzej, no bo Ragtime, według powieści doktorowa o amerykańskim rasizmie w XIX wieku, kapitalnie też poprowadzona. Amadeusz, obsypany nagrodami, kręcony już częściowo w plenerach czeskich. Potem tak się złożyło, że w jednym roku razem z Frearsem nakręcili adaptację Niebezpiecznych Związków de la Closa. Wersja Frearsa była znana, słynna. Ja wolę tą wersję formanowską, czyli Valmonta, dlatego że Valmont jest rozjaśniony słońcem. On pokazał ludzi świeżych, nie wyrachowanych, grających uczuciem i seksem, tylko kogoś, kto rzeczywiście wchodzi w tę całą plątaninę uczuciową. 96 rok to skandalista Larry Flint, potem trochę w 99 nieudany Człowiek z Księżyca, no i Duchy Goi na zakończenie, Wielki Krzyk przeciwko przemocy. Dla mnie Forman to jest człowiek, który w momencie, kiedy się wypowiadał, to zawsze mówił coś dla mnie szalenie ważnego. A chociażby fakt, że cały czas, całe życie współpracował z jednym operatorem, Mirosławem Andrzyczkiem, że to był stały team, który się rozpoznawało już po pierwszych kadrach na ekranie, to, że miał swoje własne pismo filmowe, to było coś szalenie cennego. To jest twórca, który wpisał się w historię światowego kina i twórca, bez którego to światowe kino byłoby o wiele uboższe. Wspomnienie przygotował Ryszard Jaźwiński. No, you don't have to.

us. I know all the times I knew we couldn't cope. They said that it's her time, no tears inside. I kept the feelings close. And you held on to me. You never let me go. Cause no one knows me like the piano when my mother's home. When my mother's home. When my mother's home. Samfa powrócił do swojego rodzinnego domu w tej piosence, bo tak naprawdę przyjechał do studia imienia Agnieszki Osieckiej, bo to wersja piosenki No One Knows Me Like a Piano in My Mother's Home, zarejestrowana właśnie tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Minęła 10:30. 100 książek na stulecie niepodległości. Stanisław Rembek. W polu. Jedna z tych powieści, o których istnieniu w komunistycznej Polsce wiedzieli nieliczni i której w oficjalnym obiegu nie było. Stanisław Rembek wydał ją tuż przed wojną w roku 1937. Po jej zakończeniu książka była objęta zakazem publikacji, a jej autor żył w biedzie, choć i tak może mówić w tym wypadku o szczęściu. W czasach stalinizmu szło się do więzienia na lata z mniej poważnych powodów niż napisanie książki o wojnie polsko-bolszewickiej. W polu to opowieść autobiograficzna. Rembek służył w jednostce, która toczyła bardzo zacięte walki z armią dowodzoną przez marszałka Tuchaczewskiego. W polu opowiada o tej kampanii w sposób naturalistyczny, z detalami. Wojna jest tu krwawa i przerażająca, strach wszechobecny, śmierć pozbawiona patosu, a heroizm spotyka się z tchórzostwem. Nie przypadkiem porównywano tę książkę z arcydziełem światowej prozy, armią konną Izaaka Babla, który służył po drugiej stronie frontu. To książek na stulecie niepodległości. Głosowanie na najważniejszą książkę stulecia niepodległości na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. I took my love, I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirroring sky, what is love? Can a child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my thank you. time makes you bolder. Your children get older and I'm getting older too. Oh, and I'm getting older too. Oh, take my love, take it down. I climb a mountain in a tender hour. And if you see my reflection in the snow-covered hills, when the landslide bring me down. And if you see my reflection in the snow-covered hills, well, the landslide bring me down. Słynne Landslide, napisane przez Stevie Nicks, wykonywane przez zespół Fleetwood Mac, doczekało się wielu późniejszych wersji, to jedna z nich, Anthony. Czas na kolejne wspomnienie za 24 minuty 11. I'm Anthony Bourdain. That's right. I write, I travel, I eat, and I'm hungry for more. Zanim stał się znanym na całym świecie facetem od podróży i opowiadania o jedzeniu, przeszedł długą drogę. Pracował na zmywaku i kroił cebulę w nowojorskich knajpach. Potem trafił do naprawdę dobrych restauracji na Manhattanie. Nieraz został wyrzucony z pracy, m.in. przez problemy z heroiną. Był już po 40, kiedy dał mamie współpracującej z New York Timesem swój felieton. Ta pokazała go koledze, ale nie wierzyła, że coś z tego wyjdzie. Felieton został wydrukowany. Miał tytuł Nie jedz, zanim nie przeczytasz. I od tego wszystko się zaczęło. Mam wrażenie, pisał tak jak myślał. Kuba Kuroń, kucharz. Nie owijał rzeczy w bawełnę, pisał o jakimś tam nawet seksie w kuchni, czy gdzieś tam na zapleczu, o narkotykach, pisał o alkoholu, które są jakby, nie powiem, że nieodzowną częścią gastronomii, ale bardzo często spotykanymi zjawiskami w kuchni. I on o tym pisał i to jest moje pierwsze wspomnienie. It wasn't supposed to be like this. Of all the places, of all the countries, all the years of traveling, it's here. Nałogowo oglądałem jego programy, bo były dla mnie niesamowite, były takim oknem na świat. Wiadomo, że człowiek podróżuje i zawsze podróżowałem, tak można powiedzieć, pod niebieniem po mapie, ale tam, gdzie nie mogłem pojechać, no to te drzwi otwierał w pewnym sensie Anthony Bourdain. On odwiedzał miejsca takie dla ludzi bogatych, ale jednak mam wrażenie, że dużo większą część jego programu poświęcał miejscom nieodkrytym, dostępnym dla lokalsów, dla ludzi, którzy nie mają tej gotówki i pokazywał taką kuchnię autentyczną gdzieś tam, gdzie ktoś mu pewnie wskazywał te miejsca, dlatego to też mi się podobało. W jednym ze swoich programów nagrywanych w Hanoi zjadł obiad z prezydentem Obamą. Zwykłej lokalnej knajpce. I'm guessing the president doesn't get a lot of state dinners like this. Czy jakiś odcinek z Syrii, gdzie pokazywał, że tu jeszcze niedawno były naloty, a teraz siedzimy w restauracji na dachu jakiegoś budynku i rozmawiamy sobie i w ogóle tego jakby nie widać. Mówił właśnie o takich zjawiskach typu konflikty światowe, jak one powstają, dlaczego powstają. Też chyba z Izraela czy z Palestyny właśnie jeden taki odcinek, gdzie właśnie opowiadał o tym, jak pokój może być kruchy, jak ta sytuacja jest chwilowa i to wszystko opowiadał przez pryzmat przecież jednak programu kulinarnego, bo tak go trzeba odbierać. Więc tutaj też dla mnie był dosyć ważną postacią i poruszał takie tematy, które wydawałoby się nie mogą łączyć świata polityki i świata kulinariów, gastronomii. Bourdain potrafił nie tylko opowiadać historię, ale przede wszystkim słuchać ludzi. Nieważne, czy jadł surowe mięso foki z Eskimosem, czy makaron ryżowy z prezydentem. Bądź otwarty na nowe doświadczenia. Nie bój się próbować nowych rzeczy. Nie miej sztywnego planu. Bądź otwarty na spontaniczne zaproszenia, bez osądzania i strachu. Podróżował po świecie, robił to, co lubił, urodziła mu się córka, zarabiał pieniądze. Niejeden zazdrościł mu takiego życia, ale coś było nie tak. W jednym z odcinków Parts Unknown przyznał, że zmaga się z depresją. Chciałbym być szczęśliwy. Powinienem wyglądać przez okno i mówić, o, życie jest fajne. Ale nie jest. And you don't. No. Anthony Bourdain, wspomnienie przygotowała Gabriela Darmetko. To jeszcze uzupełnimy to wspomnienie muzycznie, bo było jasne dla wszystkich, którzy oglądali jego programy, jak kocha muzykę i jak muzycy kochają jego i uwielbiają biesiadować z nim i rozmawiać. I teraz jedno z takich właśnie muzycznych wspomnień, jeśli dobrze pamiętam, to był rok 2011, kiedy podróżowali wspólnie Anthony Bourdain i Josh Homme, czyli Queens of the Stone Age. Forever yours. Villains of Circumstance, Queens of the Stone Age, finał ich ostatniej płyty, Villains. Za 13 minut 11. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość jest PGE Polska Grupa Energetyczna. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Krzysztofa Sielickiego, kierownika literackiego Teatru Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest taka instytucja, która ma ile lat, panie Krzysztofie? No, już powoli zbliżamy się do 95. W tym roku, czy w najbliższym czasie, będziemy święcili rocznicę pierwszego oryginalnego słuchowiska, 90. rocznicę. Także to jest instytucja niemal tak stara jak Polskie Radio. A ile, jak pan myśli, przez ten czas powstało spektakli? Tak z grubsza, bliżej 10 tysięcy, czy bliżej 100 tysięcy? Myśli pan o całym okresie istnienia Polskiego Radia? Tak. Przed wojną nagrano między 2,5 a 3 tysiące słuchowisk, a dzisiaj mamy w archiwum dobrze ponad 20 tysięcy tytułów. No, będziemy się zbliżać do tej setki, bo jest stulecie niepodległości akurat. No i my ogłosiliśmy konkurs na sztukę radiową, na dramat radiowy, na Nasłuchiwanie Niepodległość. Przyszło dużo tekstów. I już wkrótce, już 11 listopada, pierwszy zwycięski tekst na antenie Trójki o 20 w niedzielę. A proszę mi powiedzieć, których autorów współczesnych Teatr Polskiego Radia najbardziej lubi, najbardziej namawia i najbardziej chciałby u siebie mieć? Trudno powiedzieć tutaj o takim dokładnym wyborze nazwisk. Natomiast chodzi o to, że zadaniem naszego teatru jest prezentacja wszystkiego, co się pisze po polsku, czyli zwracamy się w równej mierze do autorów starszych i autorów bardzo zasłużonych, jak na przykład Wiesław Myśliwski, jak i do debiutantów. I miarą naszej pracy może być to, w jakim stopniu przyrasta ta grupa autorów piszących często dla radia. I w ostatnich 10-11 latach, w tym czasie jestem silniej związany z Teatrem Polskiego Radia, na pewno jest to grupa co najmniej 20 autorów, myślę, że nawet może więcej. Bardzo się cieszę zawsze, kiedy odkrywam nowego pisarza, który nagle w tej formie, uważanej często za formę taką przebrzmiałą, nieco staroświecką, nagle odnajduje jakąś szansę na powiedzenie czegoś w taki sposób, w jaki się nie da napisać, albo nie da się tylko obrazkiem w kinie powiedzieć. No tutaj mamy do czynienia z czymś, co dla autora dialogów jest zupełnie niezwykłą okazją do zaprezentowania swojego warsztatu, czyli właściwie mamy do dyspozycji wyłącznie tekst. Tak. Tyle, że tu trzeba o tym pamiętać, że tekst w teatrze radiowym to nie jest tekst czy dialog w reportażu radiowym. On jest zawsze przetworzony w jakiś sposób przez pisarza i teraz tylko chodzi o to, jak on jest przetworzony. Czy on więcej mówi o świecie i o autorze niż te litery, które składają się na słowa. Myślę, że właśnie teatr radiowy pozwala bardzo głęboko wchodzić tak gdzieś pod skórę języka, czyli pod skórę życia społecznego. Oczywiście w swoich najlepszych przejawach, no bo z drugiej strony jesteśmy teatrem też największym w Polsce. Mamy ponad 100 premier rocznie. To nie ma takiego drugiego teatru, który tyle... No i też teatrem, który ma największą ilość odbiorców w związku z tym. Tak. To są setki tysięcy ludzi. Idzie w odbiór słuchowisk niektórych. Natomiast trzeba też właśnie pamiętać o tym, że w tej masie słuchowisk, a kiedyś było więcej, 600 słuchowisk rocznie teatr nagrywał w latach 70. na przykład, że w tej masie słuchowisk zdarzają się co jakiś czas te rodzynki, które mówią bardzo dużo o stanie kultury, myślę. No, mamy kilka w dorobku Teatru Polskiego Radia, kilkanaście bodaj nagród Prix Italia, czyli takich radiowych Oscarów. Tak, takich Oscarów radiowych, one się różnie nazywają, bo to nie jest tylko Prix Italia już teraz. Od kilkunastu lat jest kilka konkurujących poniekąd ze sobą nagród radiowych w Europie i właściwie na każdym z tych festiwali zdobywaliśmy jakieś główne nagrody. W ostatnich latach to był Waldemar Modestowicz, który był gościem tydzień temu, tak, choćby, albo Krzysztof Czeczot, który jest jurorem w naszym konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość, więc no, towarzystwo w Teatrze Polskiego Radia jest naprawdę świetne. Ale to jest nie tylko nasze poczucie, że jesteśmy w świetnym towarzystwie i budujemy świetne towarzystwo. Ja myślę, że najlepszym dowodem na to, że Teatr Polskiego Radia jest takim miejscem dość specjalnym, jest stosunek aktorów. Współpracujemy w ciągu roku na pewno z 200 aktorów. Myślę, że nawet więcej, ja tego nie liczyłem. I oni zawsze z ogromną chęcią przychodzą, jeśli tylko mogą, jeśli im czas pozwala, zawsze przychodzą nagrywać nawet drobne kwestie, nawet jakieś fragmenty, które wchodzą w słuchowiska większe, bo dobrze się tam czują. Często widzą się z kolegami czy z koleżankami po latach niemal, były takie wypadki. No, to jest praca bardziej intymna niż praca na planie filmowym czy nawet na scenie teatralnej. No i oczywiście to są nieporównywalne honoraria do seriali, a jednak naprawdę, jeśli spojrzeć na tę listę aktorów, to same największe nazwiska. Tak, tak, to się od Janusza Gejosa poczynając, a na najmłodszych kończąc. Co jest bardzo ciekawe, że sztuka pracy przed mikrofonem różni się bardzo od tego, czego się wymaga od aktora dzisiaj w teatrze i w filmie. Należy uruchomić zupełnie inne rejony wrażliwości i bardzo ciekawe jest obserwowanie, jak ci najmłodsi aktorzy, debiutanci po szkole, uczą się od mistrzów. Ja to zawsze, ponieważ też kiedyś kończyłem szkołę teatralną, to z takim pewnym niedowierzaniem słuchałem tych opowieści, jak to się można uczyć od mistrza. A można. Właśnie praca przed mikrofonem radiowym pokazuje, jak to wygląda. No i praca przed mikrofonem radiowym, której ja się specjalizuję, mówi mi, że chyba czas na piosenkę, bo myśmy już troszeczkę porozmawiali. Moim Państwa gościem był Krzysztof Sielicki, kierownik literacki Teatru Polskiego Radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I już niedługo mogą Państwo posłuchać naszych zwycięskich słuchowisk. Partnerem konkursu Nasłuchiwanie Niepodległość była PGE Polska Grupa Energetyczna. A przed 11 raz jeszcze z nowej płyty Marianne Faithfull Negative Capability ukazuje się jutro. Pełna ogromnie poruszających melodii i słów. To jedna z nich, zamykająca całość No Moon in Paris. There's no moon. No moon in Paris, and it's very lonely here tonight. Everywhere else there's a full moon, but not here, not now. And nothing's going right. What can I do but pretend to be brave and pretend to be strong when I'm not? There's no moon, no moon in Paris tonight, and it's lonely, and that's all I've got. No moon, no moon in Paris, and it's very lonely here tonight. When I think of all the moons that shone for us so distantly, all through the full moon night, it always made me gasp, gasp with love to see. But that was when I still loved you and you loved me. There's no moon, no moon in Paris tonight. And it's lonely, and that's all I've got. Everything passes, everything changes. There's no way